Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 marca, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Legionowo nie chce być częścią wielkiej warszawskiej metropolii, dlatego mieszkańcy w referendum powiedzieli nie. Plebiscytu w tej samej sprawie chce Podkowa Leśna. Madrycki Sąd Najwyższy rozpatrzy pozew przeciw syryjskiemu rządowi. Złożyła go kobieta, która oskarża Al-Assada o terroryzm i tortury. Uwaga, jadący krajową dwunastką na trasie Radom-Zwoleń, na drodze doszło do śmiertelnego wypadku, są problemy z przejazdem. Mieszkańcy Podkowy Leśnej chcą referendum w sprawie metropolii warszawskiej. Głosowanie było już zaplanowane, ale uchwałę miejskich radnych uchylił wojewoda mazowiecki, wskazując, że musi to być inicjatywa mieszkańców. Udało się zebrać podpisy i w czwartek wnioskiem zajmą się radni. Wcześniej ponad 94% mieszkańców Legionowa powiedziało Warszawie nie, a to wynik niedzielnego referendum, które komentowali dziś politycy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że chciałby, by pewne sprawy były w Polsce rozstrzygane w referendach. Przypomnę referendum o odwołanie pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, które było bojkotowane przez Platformę Obywatelską, i przypomnę referendum, do którego doszło w wyniku działania pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym wzięło udział 7% obywateli. Więc na pewno wynik tego referendum jako poważni politycy weźmiemy pod uwagę. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 uważa, że politycy powinni poważnie potraktować i uszanować głos lokalnej społeczności. Jedyne zastrzeżenie, jakie bym miał, to takie, że nie do końca wiadomo, czego referendum dotyczyło, dlatego że tej ustawy nie ma. PiS rozpoczęło już konsultacje społeczne w sprawie warszawskiej metropolii. Będą trwać do połowy kwietnia, a na podstawie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców powstanie poprawiona wersja ustawy metropolitalnej. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej apeluje o zaprzestanie prac nad zmianą granic Warszawy. Aby wyrzucili ten projekt do kosza. Po prostu nie macie mandatu społecznego do prowadzenia dalszych prac nad tą ustawą. Wynik referendum w Legionowie to jest polityczny nokaut. W podobnym tonie wypowiada się Platforma. Madrycki Sąd Najwyższy rozpatrzy pozew przeciwko syryjskiemu rządowi. Reżim Bashara al-Assada został w nim oskarżony o terroryzm, tortury i zbrodnie przeciwko ludzkości. Sędzia przychylił się do wniosku kobiety o hiszpańskim obywatelstwem, która oskarża syryjskie władze o zamordowanie jej brata w nielegalnym więzieniu w Damaszku. Domaga się postawienia przed sądem 9 dowódców wojskowych i pracowników syryjskiego wywiadu. Odnalazł się Mikoła Statkiewicz, białoruski opozycjonista. Nie był zatrzymany, nie przebywał w areszcie KGB. Oficjalnie poinformował przedstawiciel Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi. Wcześniej to sam Statkiewicz informował, że jest przetrzymywany przez tę służbę. Dziś rano jego żona poinformowała, że polityk wrócił do domu z aresztu. Mikoła Statkiewicz był inicjatorem nieuzgodnionego z władzami marszu opozycji w Mińsku w sobotę. W Dzień Wolności w trakcie tego protestu milicja zatrzymała około 700 osób. Pod kołami auta osobowego na Krajowej Dwunastce w pobliżu Niemianowic leżących na trasie z Radomia do Zwolenia na Mazowszu zginął rowerzysta. Droga na 515 kilometrze jest zablokowana. Policja reguluje tam ruch. Są spore korki. Dobry wygląd dodaje pewności siebie, pozwala skuteczniej mierzyć się z chorobą nowotworową, przekonują wolontariuszki z Fundacji Piękniejsze Życie. Po raz pierwszy w Radomiu specjalnie dla pacjentek w trakcie chemioterapii zorganizowano warsztaty makijażu. Uczestniczki warsztatów mogą liczyć na fachową pomoc i praktyczne rady, ale nie tylko. Samej człowiek nie dojdzie do tego. Łatwiej, jak ktoś coś podpowie, żeby jakoś na nas patrzyli z przyjemnością, a nie straszyć. Zawsze tak powinno być. Czy jesteśmy chore, czy zdrowe. No i to też buduje, jak troszkę ładniej wyglądamy. Spotkania, wykłady i warsztaty makijażu w ramach Akademii Onkologicznej są bezpłatne. Będą się odbywać w Radomiu raz w miesiącu. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Monika Sułkowska. Nasza młodzieżowa reprezentacja piłkarska nie poszła w zwycięskie ślady seniorskie. Kadra do lat 21 przegrała w towarzyskim spotkaniu z Czechami 1-2. Polacy decydującego gola dali sobie strzelić w doliczonym czasie gry, ale trzeba przyznać, że przegrywali niemal od początku drugiej połowy, a dopiero w 84 minucie wyrównał Jarosław Niezgoda. We wcześniejszym spotkaniu towarzyskim w czwartek Polacy przegrali z Włochami, również 1-2. Reprezentacja prowadzona przez trenera Marcina Dornę przygotowuje się do Mistrzostw Europy U21, które zostaną rozegrane w czerwcu, a których będziemy gospodarzami. Ostatnie sprawdziany przed tym turniejem nie wyglądają optymistycznie. W reprezentacjach seniorskich jutro czeka nas kilka ciekawych towarzyskich spotkań, w tym Francja, Hiszpania czy też Holandia, Włochy. Dziś jednak też mamy testowe spotkania. W jednym z nich Turcja pokonała Mołdawię 3-1. Łukasz Kubot w duecie z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował do ćwierćfinału turnieju deblowego w Miami. W drugiej rundzie Kubot i Melo pokonali Holendra Jean-Juliena Royera oraz Rumuna Orię Tekau 6-4, 3-6 i 11-9. Teraz zmierzą się ze szkocko-brazylijską parą Jamie Murray i Bruno Soares. Jak zwykle możemy polegać na naszych windsurferach. To właśnie oni póki co z całej naszej żeglarskiej kadry najlepiej rozpoczynają pierwsze poważne regaty w tym sezonie. W Pucharze Księżniczki Zofii po pierwszym dniu wśród panów w klasie RSX prowadzi Paweł Tarnowski, a wśród pań druga jest Zofia Klepacka. Ponadto Maja Dziarnowska zajmuje czwartą pozycję, a Agnieszka Bilska jest ósma. Szanse na dobre miejsce miała także nasza załoga w klasie 49er, Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, ale Polacy zostali zdyskwalifikowani w pierwszym wyścigu i spadli na 39. pozycję. Temperatura spada, w stolicy 8 stopni, w nocy miejscami poniżej zera, ale przeważnie od 2 do 6. Więcej chmur na północy kraju, wiatr będzie słaby, tylko na wybrzeżu chwilami porywisty. Wtorek prawie wszędzie słoneczny, rano na wybrzeżu mgły i od 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, do 19 na południowym zachodzie, tylko lokalnie nad morzem 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Ale tego Państwo chyba się nie spodziewają. Ową serię rozpocznie już jutro, w samo południe, Sting w unikatowym akustycznym wydaniu. I can't stop thinking about you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie. Klub Trójki. Dzisiaj z nami Jarosław Chybicki, psycholog i trener Mindfulness. Dobry wieczór. Witaj, Jarku. Autor takich zgrabnych, różnych akronimów w nowej książce. One występują w sporej ilości. Jeden z tych akronimów to jest AMOK. A-M-O-K. No to najpierw powiedz, co to jest. Wymyśliłem ten akronim, trochę parafrazując inny angielski akronim tym razem, ANTS, czyli mrówki, który to po angielsku oznacza Automatic Negative Thoughts, czyli automatyczne negatywne myśli. Szukałem jakiegoś odpowiednika po polsku. Wyszło ci mocniej znacznie. Wyszło mocniej znacznie, tak? Że to AMOK oznacza automatyczne myśli o katastrofie, czyli opisuje pewien szczególny stan umysłu. Wydaje się, że dość powszechny, czyli takiego umysłu czy myślenia, które jest przepełnione różnego typu katastroficznymi myślami dotyczącymi tego, co się ma zdarzyć, albo tego, co się zdarzyło, albo tego, co się dzieje. Ale zaraz się zdarzy coś miłego i to przez kontrast nadamy Państwu. Taki utwór wielkiego pianisty, on się nazywał Dino Lipati, niedawno obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzin i on podobno, jego nauczycielka mówiła o nim tak, że jakość jego muzyki, jego pianistyki polega na tym, że on nigdy nie zagrał żadnej nuty mechanicznie, czyli przeciwieństwo AMOK-u. Posłuchajmy na początek Dino Lipati. Dinu Lipati, wielki rumuński pianista, 100 lat temu się urodził. To jest chorał Bacha. Jezu, niech moja radość trwa. Z kantaty 147. Czy tak jakbyśmy byli w niebie. I teraz, prawda? Tak. I teraz schodzimy na ziemię, a właściwie do środka głowy. I wchodzimy w amok z powrotem. Jarosław Chybicki jest naszym gościem. No to porozmawiajmy o tych myślach, które się pojawiają, które zwiastują nam nieszczęście. Tak jak powiedziałem, no to trochę jakby ten akronim sugeruje, że tu chodzi wyłącznie o takie czarnowictwo na przyszłość, ale też to są różne rzeczy związane z przeszłością, czyli na przykład coś, co się nazywa ruminacją, czyli takie przeżuwanie jakiejś porażki albo błędu. No gdzieś poszliśmy, użyliśmy błyskotliwej ryposty albo powiedzieliśmy głupotę, tak? A później to tygodniami w głowie to obrabiamy i z tego nic nie wynika, z takiego myślenia, no bo ten błąd już się zdarzył. I podobnie jest tak, że jeżeli myślimy o przyszłości, to myślimy o przyszłości bardzo często, że coś złego się, że ona pójdzie najgorzej, jak się da. I tyle. No to jest amok. I to jest trochę jakby automatyczne w tym sensie, że nie mamy specjalnie nad tym kontroli. Znaczy, to się samo dzieje, tak? Mózg po prostu sam produkuje, trochę jak serce pompując krew, mózg produkuje takie myśli. Ty piszesz o tych różnych amokach w swojej książce Skup się i mówisz o królu amoków. Król amoków to jest obwinianie innych. A to prawda, tak. Rzeczywiście, że bardzo łatwo nam przychodzi przypisywać innym osobom różne złe intencje. Biblijne bardzo, prawda? Chrystus mówił o tym. No i ludzkie, można by powiedzieć. Tak, być bło i widoczne na co dzień w tak zwanej polityce choćby. Gdzie... No tak, tylko jak mówimy, że o polityce, no to wtedy zrzucamy winę na tych polityków, że oni tak mają, a my jesteśmy ci święci. Tak, tak, ja mówię o zjawisku, niekoniecznie mówiąc, że politycy są źli. Aha, no tak. Tylko takie sławne badanie, które polegało na tym, że poproszono kibiców jakiejś drużyny, aby obejrzeli mecz drużyn przeciwnych i oni byli wręcz ślepi na błędy swojej drużyny i wyczuleni na błędy drużyny przeciwnej, której nie kibicowali, więc to jest bardzo powszechne zjawisko, rzeczywiście. Mhm. Zaczynamy od tego amoku nieszczęsnego, no bo wiadomo, że no jakoś łatwo się w tym odnaleźć, no wiadomo, że to mamy. To prawda, to prawda. I może spróbujemy wyjść na światło jakoś. No to już zaczynamy wychodzić, czy jeszcze coś trzeba powiedzieć ważnego? No może ja bym powiedział tak, że z amokiem związane jest takie zjawisko, które no psychologowie badali, które polega z grubsza na tym, że być może troszkę przeszacowujemy taką zdolność myślenia u nas jako ludzi, w tym sensie, że większość myślenia, jakie nam się toczy w głowie, ma właśnie taki charakter amoku, czyli jest automatyczne, negatywne i na własny temat. Więc myślenie, niewielka część myślenia jest myśleniem takim no, do rozwiązania problemów. A większość tego, co nam się gada w głowie, jest właściwie do niczego niepotrzebne. Ale jeszcze powiedzmy o czymś. I jeszcze w ramach tego amoku bardzo ważne zjawisko, to jest nawet, to się nazywa, to jest syndrom impostora albo syndrom uzurpatora. To polega na tym, że myślimy o sobie, znaczy tym trybem takim, tym mechanicznym, automatycznym, tak. Że my się tutaj właśnie, jak to jest, że ja tu jestem w ogóle, ja się tutaj nie nadaję, to jest wyraźnie powyżej moich umiejętności, że no właśnie, jak się ludzie dowiedzą, że jestem taki głupi, beznadziejny, to natychmiast, no to po prostu spadnę na samo dno piekieł. I to jest ciekawe, pisze o tym taka Amerykanka, ona się nazywa Cady, ona zrobiła na ten temat badania, a potem myślała, że to może jej problem jest. I była jakaś konferencja naukowa i tam byli sami ludzie z tytułami naukowymi, z dorobkiem, z książkami i tak dalej. Zapytała ich o to. Oni podnieśli ręce wszyscy albo prawie wszyscy. Rektor Harvardu bodaj albo jakiegoś innego wielkiego uniwersytetu też podniósł rękę i mówi tak, jak ja piszę kolejną książkę, robię kolejne badania, no to wtedy jeszcze bardziej się tego boję, bo ten koń jest jeszcze wyższy, no i upadek będzie boleśniejszy. Żeby tylko ci ludzie wiedzieli, jak ja jestem głupi, no to natychmiast nie wiem, co ze mną zrobili złego. To jest ciekawe, też chyba należy do tego amoku. Tak, tak sądzę, ponieważ no, amok generalnie jedną z ważniejszych charakterystyk takiego myślenia automatycznego jest to, że ona ma niewiele wspólnego z prawdą. Uh-huh. Znaczy trochę ma. Znaczy pewnie jest tak, że czegoś tam nie potrafimy zrobić, no, ale, to... ale to tylko czegoś, tak? Natomiast jakby to myślenie automatyczne uogólnia tą drobną prawdę. Ono jest częściowo zakorzenione w rzeczywistości, w jakimś na przykład drobnym błędzie. Na przykład na konferencji nie zrobiliśmy najlepszego referatu. Tylko to wcale nie znaczy, że się nie nadajemy na tą konferencję w ogóle. Natomiast to automatyczne myślenie uogólnia, ten drobny fakt, na całość, na nas samych jako ludzi. I to jest problem z myśleniem właśnie takim automatycznym. I to jest problem z tym, że tego nie zauważamy, że ponieważ to jest jakoś tam delikatnie, na przykład szef się na mnie skrzywił i od razu mogę mieć w głowie domniemania, że zostanę wyrzucony. I prawdą jest, że się skrzywił, natomiast nie wiadomo, czy chce mnie wyrzucić. Może się skrzywił dlatego, że go z miliona powodów, ucho, tak. Na przykład, natomiast my trochę nie widzimy, że to myślenie, które dokładamy, jest myślenie, ludzie nie widzą, że to myślenie, które dokładamy, jest niekoniecznie prawdziwe. Nie wiem jak ty, ale ja się bardzo z tym identyfikuję, żeby to nie było tak, że my tutaj dwaj mądrale, którzy widzą. No ja tak samo oczywiście. Tak. No dobrze, ale znaczy nie zauważamy, to jest klucz, tak? Że to jest automatyczne, mechaniczne, Katarynka w głowie, nie zauważamy. I to druga jest... rzecz, to traktujemy to jako prawdę. To jest drugi klucz do tego. Aha, no dobrze. No to jak nie zauważamy, no to teraz może zacznijmy wychodzić na światło i spróbujmy porozmawiać o tym, co zrobić, żeby zauważyć i co się wtedy stanie. Jak zauważyć? To ja bym powiedział, że jednym z powodów, dla których to tak ma taką siłę amok i jest tak powszechny, to jest taki, że przyjmuje się, że każdy z nas, każdy człowiek potrafi się posługiwać swoim mózgiem. Nie potrafi. Nigdy nas tego nie uczono, po prostu. Umiemy, nie wiem, zapamiętywać, znamy formułki matematyczne, ale nie mamy umiejętności pracy z naszym mózgiem, z naszą uwagą. Mhm. No więc trzeba się po prostu tego nauczyć. Obserwacji trzeba się nauczyć. I to wymaga pewnego treningu, pewnej wprawy, powtarzalnych ćwiczeń, przyglądania się. No tyle. W skrócie można powiedzieć, że trzeba troszkę zwolnić i temu się przyjrzeć. No tak, i trzeba wiedzieć, że mamy co najmniej dwa systemy umysłu, prawda? Tak, to trochę siebie zrozumieć, poznać siebie. Że ta Katarynka jest czymś naturalnym, no tak po prostu jest, ale można się jej przyjrzeć, ona wtedy zwalnia. Najczęściej zwalnia, najczęściej dostajemy pewnego rodzaju dystansu, budujemy pewien dystans i przestaje na nas to tak przemożnie wpływać. Aha. Ale to wymaga pewnego treningu, przyglądania się sobie, mówiąc najkrócej. No i to przyglądanie się sobie może mieć różne formuły, no... które w gruncie rzeczy sprowadzają się do tego, żeby zwolnić. No właśnie, to dobrze, że tutaj podałeś mi piłkę, to ja teraz ci spróbuję ją odegrać, bo ty jesteś mistrzem akronimów, czyli tych takich skrótów, z tego tam się biorą rozwinięcia i potem mam nadzieję, że możemy strzelić bramkę teraz. Taki podstawowy akronim, czyli STOP, tak? Dobrze? To w dobrą stronę idziemy? Stop. Może być, tak. Zatrzyma się, czyli STOP, no i to się rozwija w pewien sposób. No to bardzo cię proszę, żeby... No tak, jedną z takich technik przyglądania się sobie w takim pewnym spowolnieniu, to jest właśnie dość powszechna w uważności, między innymi w taka technika STOP. To jest akronim od angielskich słów S, który oznacza stop właśnie, zatrzymaj się. To nie chodzi wyłącznie o fizyczne zatrzymanie się, chociaż może to być przydatne, bo to może być w korku, w windzie albo na spacerze, kiedy idziemy. Stop oznacza powrót do chwili bieżącej. Bo jedną z cech amoku jest to, że ona nie jest w chwili bieżącej umocowana. No tak, w przeszłości albo w przyszłości. Tak. Więc wszystko, co nas wraca do chwili bieżącej, jest jakby skuteczne w radzeniu sobie z amokiem. A więc to pierwsze E, zatrzymanie się, to jest powrót do tu i teraz. T to znaczy po angielsku take a breath, czyli weź oddech. I rzeczywiście jest mnóstwo takich powiedzeń typu oddech wymiata umysł, czyli wymiata myśli. I rzeczywiście tak jest, że w walce z amokiem, jeżeli mówimy w ogóle o walce, że tutaj chodzi raczej nie o to, żeby z nim walczyć, to po prostu przestać im zajmować. I oddech jest, czyli skierować na coś innego uwagę, a nie na te myśli. No, że hola hola teraz, zły człowieku. No. No ale jak to wymiata myśli? Znaczy to źle, że my myślimy? Tak, moim zdaniem 90% naszych myśli jest niepotrzebna. Aha, no ale zostaje jednak 10% potrzebnych. No tak, no to prawda. Tylko, że wówczas, jeżeli będziemy mieli klarowne myślenie, to zostanie te 10%, a nie 100. Aha. Czy 90, które są zupełnie niepotrzebne. To w większości naszych czynności niepotrzebne w ogóle jest myślenie. No tak, tylko że tutaj mamy znowu tego autopilota. Tak. On czasami jest bardzo potrzebny, no bo gdybyśmy skupiali się dokładnie nad każdą czynnością, to wtedy byśmy po prostu nic nie mogli zrobić, dlatego że tych czynności jest zbyt wiele bodźców, prawda? Badania pokazują jednoznacznie, 90% naszego myślenia to jest myślenie o nas samych, w większości negatywne. I o innych też nieźle. No ale też w kontekście swoim, że ktoś mi zrobił krzywdę. I tak dobrze, to idźmy dalej. I to jest niepotrzebne. S to stop, T to take a breath. S to zatrzymaj się, zwróć uwagę. T to weź oddech, no i czyli dalej. Skieruj uwagę na oddech. O to obserwuj. Zaobserwuj, co się z tobą dzieje. W głowie, w emocjach, w ciele. To może być taki króciutki skan własnego stanu. Appetto prosciti, idź dalej po prostu. Aha. Czyli to jest taka nauka powracania uwagą do chwili bieżącej i takiego skanowania samego siebie, własnego stanu. Z tego się rodzi właśnie dyscyplina, dyscyplina później taka obserwacyjna. Może oddechu byśmy porozmawiali. Dlaczego to jest takie ważne? Już oddychamy i to już, no i tyle. No co tutaj kombinować? Ja nie wiem, dlaczego to jest takie ważne. Moje takie domniemania, czemu oddech jest taki ważny, biorą się stąd, że to jest chyba jedyna funkcja, która jest automatyczna i świadoma jednocześnie. Nie mamy, albo mamy większość rzeczy, które robimy, są albo świadome, albo automatyczne, niemalże w pełni. A to możemy ich sterować. Czyli to jest takie dziwne połączenie między nieświadomością, automatyzmem, a świadomością. Mhm. Nie wiem, nie mam pojęcia. Większość różnych praktyk, ćwiczeń, technik, które później w uważności się pojawiły, pochodziły z takich rozbudowanych różnych systemów i one wszystkie mówiły o tym, że zwracanie uwagi na oddech jest ważne. Mhm. Ale pojęcia nie mam czemu. No wiem, że jeżeli się zwróci uwagę na oddech i raczej przestanie zajmować, w tym sensie jakby przestanie zajmować amokiem, nie mówiąc, że to jest głupie, złe i niszczące, ale raczej przestanie się tym zajmować. Trochę w jak takiej metaforze, jak w jaki sposób sobie poradzić ze szczeniaczkiem, który nas ciągle szczypie. No przestać się nim zajmować po prostu. Mhm. Więc tu jest to samo. Nie tyle walczymy z tym, ale przestajemy się zajmować i kierujemy uwagę na oddech, że to generalnie działa. I to no, po prostu działa. Ja to wiem z własnego doświadczenia, że no, najlepszym sposobem radzenia sobie z tremą przed wystąpieniami jest jeden, dwa, trzy oddech. Mnóstwo też mamy w Polsce nawet takich przysłów, tak, że zanim coś powiesz, tak, weź trzy oddechy i tak dalej. No więc to nawet mądrość ludowa, ale też moje doświadczenia i doświadczenia czy badania prowadzone w uważności nie tylko pokazują, że tak po prostu jest. No właśnie, to zaletą twojej książki wielką jest to, że ona jest oparta na badaniach. Przywołujesz analizy naukowców, refleksje naukowców, że to nie jest takie no, to gdybanie, to tylko że to jest potwierdzone. To może powiedz coś o tym, bo jest coraz więcej takich badań, książek wręcz, prawda? W Polsce może jeszcze nie. W Polsce nie, rzeczywiście. W Polsce ale jest coś, ale jest zalew tych książek. Na świecie jest swego rodzaju moda na uważność i generalnie na coś, co się nazywa slow life. Taki, czyli trochę ludzie mają przesyt takiego szaleństwa naszych czasów. No i widzą właśnie ten, choćby ten amok w głowie, jakby potworne zestresowanie. No jako ludzkość być może, przynajmniej ta rozwinięta jej część, doszliśmy do jakiejś ściany, no dalej nie da rady. No i z tego powodu się pojawia takie duże zapotrzebowanie, którego w Polsce właściwie nie widać. Bardzo to jest dziwne moim zdaniem. Ja też tego nie rozumiem. Bo tutaj mindfulness będzie tłem tej naszej rozmowy. Kiedyś o tym rozmawialiśmy także z tobą. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważna metoda, technika, coś, co no, sprawia, że po prostu lepiej nam się żyje. Wszystkim. Właśnie, a zdumiewa mnie to, że w Polsce ta technika nie jest popularna. Na przykład jak się przywołuje takie fakty, niedawno przeczytałem o badaniach kolejnych, bo to właśnie te badania ciągle się pojawiają. Jest ich tam kilkaset rocznie, ponad 1000. Mam na myśli badania dotyczące stresu, takie porównawcze. No tak. No jest coś takiego, co ostatnio się pojawiło, to znaczy badania na temat tego, w jaki sposób, jak my jesteśmy bardzo jako pracownicy zestresowani. No to tam porównywano 8 rozwiniętych gospodarek kapitalistycznych, no i tych krajów, społeczeństw. No i jesteśmy na pierwszym miejscu i to zdecydowanie. Zresztą to się ciągle pojawia. To prawda, zawsze tam w czubie byliśmy. Drudzy, pierwsi, trzeci, ale poniżej trzecich nie spadaliśmy jako najbardziej zestresowany naród w Europie. A no właśnie, no tak. No. Ale te badania i te dociekania prowadzą też w tę stronę, żebyśmy byli bardziej wydajnymi pracownikami, prawda? To jest jeden z zarzutów, jaki się kieruje pod adresem korporacyjnych programów uważności. Zarzut brzmi tak, że zwala się, można by powiedzieć, że program uważności jednoznacznie przypisuje źródła stresu w pracowniku, w jego nieumiejętnościach różnych, w braku kompetencji na przykład zarządzania umysłem, podczas gdy duża część źródeł stresu pracownika wynika nie z tego, że on nie potrafi sobie radzić ze stresem. Tylko system jest taki. System jest wadliwy, tak? Za dużo obowiązków, za niska płaca, za duża presja i za duże wymagania. I dopóki system się nie zmieni, to ludzie będą zestresowani, bo to jest naturalna reakcja, można powiedzieć. I że takim ukrytym przesłaniem programów korporacyjnych mindfulness jest właśnie coś takiego, To znaczy, żeby ludzi jeszcze bardziej docisnąć. Dokładnie tak. Że to się tak. Niektórzy wprowadzający programy mindfulness do korporacji mówią, że to jest ich praca nad wprowadzeniem konia trojańskiego, tak? Że rzeczywiście, jeżeli szefowie przejdą tego typu treningi, czy tego typu programy, to staną się bardziej ludzcy i zmienią systemy, zauważą w ogóle, co robią. Tak? Moim zdaniem to po prostu na pewno nic złego się nie stanie, jeżeli ludzie to przejdą. Być może się to okazać, jeżeli środowisko, w jakim są, środowisko danej tam korporacji czy firmy jest rzeczywiście bardzo takie szkodliwe, no to odejdą, tak? Bardziej świadomie są, to w ogóle to zauważą, że są niszczeni. Więc to może być... Albo może sobie jakąś niszę znajdą. Albo no, nie no wiem, tak, że jeszcze, to prawda? Na pewno nie będzie jakby bez pozytywnych efektów taka rzecz. Aczkolwiek może być oczywiście nadużyte. Tak? No tak, tylko że no może my nie rozmawiajmy o tym, jak docisnąć ludzi do ściany jeszcze tak. bardziej, tylko jak to może sprawić to zauważenie, że mamy amok i co zrobimy dalej z tym faktem, żeby nam się lepiej żyło. Znalazłem w twojej książce, to przypomnę, Mirosław Chybicki, Skup się, takie bardzo ciekawe badanie. Nie wiedziałem, że tak jest. Teraz to już nie chodzi o amok. Częściowo to się pokrywa, a częściowo nie. Czyli takie, mam na myśli, takie wędrowanie myśli. Myśli, które uciekają. Błądzenie. Że nie może, tak, mind wandering. Tak, błądzenie myśli, tak. No. Że ktoś tam przebadał i wynikło z tego, że pół dnia spędzamy na czymś takim. Tak. I, że, tak, i to jest ciekawe, tak. że pół dnia, ale to może nie jest aż tak bardzo odkrywcze. Koło tam 49%, jeśli się nie mylę. Ale ciekawe jest też to, że to błądzenie u nas unieszczęśliwia. To jest interesująca korelacja. To prawda, czy tak, bo błądzenie myśli generalnie to na przykład pisał Goleman. Że błądzenie ten myśli... Ten o inteligencji emocjonalnej. Ten o inteligencji emocjonalnej. Mówił, że błądzenie myśli, czyli mind wandering, ma taki pewien fragment ważny do odegrania na przykład w myśleniu twórczym. To znaczy, że myślenie twórcze i rozwiązywanie problemów polega na tym, że trzeba się najpierw na czymś skupić, a potem dać myślom swobodnie gdzieś tam wędrować. No czyli, tak, ale to jest też ale, przyzwolenie sobie na tak, świadomy ale to jest świadome proces. Zarządzanie tym. I to jest okej, okay, możemy powiedzieć. Natomiast generalnie my tym nie zarządzamy i kłopot, jaki z tego wynika, to ludzie mają często takie poczucie, że życie im przecieka przez palce. To znaczy, że jak gdyby czas mija, a tam się nic nie dzieje, tak? No właśnie dlatego, że właściwie nie są w swoim życiu osadzeni. Właśnie przez to, że są zupełnie gdzie indziej. Ciągle snują scenariusze, no jak byłoby lepiej, gdybym miał, nie wiem, inną pracę, inną żonę, dzieci lepiej tam i tak dalej, i tak dalej. A nie są w tym, czym są. Więc pierwszym takim efektem tego błądzenia myśli jest takie poczucie tracenia czasu i życia po prostu. I że ode mnie to nie zależy. I ode mnie brak to nie sprawczości. Zależy, tak. I brak sprawczości. No, znaczy generalnie taki, no, to nie podnosi dobrostanu, mówiąc najkrócej. A już nie mówiąc o tym, że to jest nieefektywna praca, z tego wynika. Już nie mówiąc o tym, że powoduje to większy stres. No bo to generalnie polega na tym, że jadąc na urlop, myślimy o pracy. Czyli będąc na urlopie, jesteśmy głową w pracy. I to są inne badania, które tutaj pewnie w książce nie czytuję, ale które znalazłem, ile procent Polaków wraca wypoczętych z urlopu. No ile procent, ciekawe. Nie pamiętam, 10 albo 13. Reszta wraca bardziej zmęczonych niż wyjeżdżała. No, nie, przepraszam, ale to no, nie dowiadam, możemy tak? to znaleźć, tak. Tak? 10, może 13% max. Ja już nie pamiętam, ale to... Bo co, bo i tak są w pracy. Bo nie wiem, no bo się okazuje, że tam jest parę mechanizmów, na przykład taki, że mają wyobrażenia, że to będzie najwspanialszy urlop na świecie, a potem się okazuje, że dzieci krzyczą, tak? W czasie całego urlopu. Albo właśnie... Albo coś. No, że projekt jest nieudany, tak? Albo bo mamy za duże oczekiwania. Albo, no właśnie, bo jesteśmy w pracy. Albo po prostu nie potrafimy odpoczywać. Niezależnie od tego, nawet nie będąc w pracy, tak? Nie mamy komputera, czy tam telefonu. Ale i tak nie potrafimy odpoczywać, nie potrafimy się zrelaksować. Tak, a mówiąc o tym, że jesteśmy podwójnie w pracy, to jest jeszcze tak, że my nie jesteśmy, a bardzo byśmy chcieli być, a nie mamy wpływu, no, prawda? I to jest jeszcze gorzej. Mówię, 13% naszych rodaków jest maksymalnie wraca wypoczętych z urlopu. To też jest zabawne, że kiedy jest największa jakby radość z urlopu. Już raz nie pamiętam dokładnie, ale tam 2 albo 3 dni przed urlopem. Potem zaczyna spadać. Czyli kiedy sobie wyobrażamy, że będzie pięknie, ty przed urlopem, to jesteśmy super zadowoleni, a potem to leci na łeb na szyję. Naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Chybicki. Napisałeś książkę i tutaj właśnie mam wątpliwość, to od razu już załatwmy to po męsku. Skup się. Tak. No, wiesz co, Ten tytuł mi się nie podoba, dlatego że jesteśmy bombardowani ciągle. Niby żyjemy w epoce wolności, ale jakbyśmy się teraz przypatrzyli, przysłuchali komunikatom, które do nas płyną, to wszystkie są w trybie rozkazującym. Odkryj coś. Na przykład reklama, marketing. W kółko jest wykrzyknik i tryb rozkazujący. I ty też tam każesz się skupić. No to nie, najwyraźniej uległeś. Nie mam talentu do tytułów. Może uległeś prądowi. Nie wiem, no jest taka, ja tutaj troszkę się tak no może nadmiernie sugerowałem książką, która ma bardzo podobny tytuł po angielsku Golemana, która się nazywa Focus. Aha, no tak. I to też może być rozumiane. Po angielsku jest to wdzięczniejsze, bo to znaczy i skupienie, ale też jako tryb rozkazujący. No tak, ale może też być rzeczownikiem. Może być rzeczownikiem, tak? Że to może być różne. I to mi się akurat podobało, znaczy, bo z tego miało wynikać, z tego tytułu, taka prosta prawda, że wszystko, nad czym pracujemy i od czego w dużym stopniu nasze szczęście, zależy to od uwagi, jakości uwagi, nic więcej. Czyli od czegoś, co mamy cały czas pod ręką i czegoś, co wydaje się być tak oczywiste, że nawet tego nie zauważamy. Tak? Dlatego i ten tytuł miał to oddawać, ale rzeczywiście zgadzam się, że być może ten tryb rozkazujący, no jak mówię, nie mam dobrej ręki do tytułów. Bolesław Prus też nie miał dobrej ręki do tytułów. No, Lalka, tytuł Lalka jest po prostu, przepraszam, najmocniej wielka książka, ale tytuł jest dość niemądry. No dobrze, no to teraz, teraz idźmy w jakąś konstruktywną stronę i sięgnijmy po kolejny akronim. Taki jest rozbudowany. Mam na myśli dopamina. A tak. I to jest już teraz, możemy mówić o pewnych technikach. To prawda, bardzo dużej ilości tych technik. No i właśnie, to może o tym przynajmniej częściowo, żeby nie zostawić naszych słuchaczy i nas samych w takim poczuciu, że coś amok nas znowu ogarnia. No to idźmy po kolei. Dopamina. Najpierw w ogóle, co to znaczy dopamina? No, w książce chciałam opisać troszkę, odpowiedzieć na pytanie, czym jest mindfulness, pokazać różne proste techniki i jakby ćwiczenia, ale też trochę pokazać pewną postawę życiową, która z jednej strony powstaje w wyniku treningu, a z drugiej strony też ten trening, czy też uważność wzmacnia. I tą postawę życiową, tak może troszkę jakby rozwlekle nazywamy dopaminą. Nie, właśnie. Nie bardzo. I że tam tych jest aż 8 takich charakterystyk tego. No dobrze, ale co to jest dopamina? Dopamina to jest taki hormon, który odpowiedzialny jest za no właśnie poczucie szczęścia tak naprawdę, który się wydziela w momencie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, stymuluje naszą motywację, daje energię. Tym jest taki hormon w mózgu związany z dopaminą. Hormon szszczęścia. Hormon szczęścia, tak. I motywacji. Często mówię o motywacji czy energii. No, ale a to właśnie to jest ciekawe, że akurat rozluźnienie, no bo to jest właśnie postulatem jest rozluźnienie. I że ono może być poczuciem, dawać motywację, a nie odwrotnie, że mam się skupiać bez przerwy, prawda? Prawda i tak prawda, mobilizować. To prawda, rzeczywiście, że raczej chodzi o to, żeby w szaleństwie, tak, przeciwko intuicji, absolutnie, że raczej nie chodzi o to, żeby walczyć ze wszystkim i dawać sobie tak zwaną radę, ale znaleźć wygodę wokół cyklonu, można by powiedzieć. Aha. Bo to oko cyklonu będzie trwało, świat jest tak zrobiony, że to oko cyklonu będzie przyspieszać wręcz, tak? Że samochodów będzie więcej, a nie mniej, korki będą dłuższe, a nie krótsze i to po prostu nie ma odwrotu. I raczej trzeba się uczyć, znaleźć w tym wygodę. Nasze życie, jak mówił Kołakowski, niedawno zacząłem znowu czytać go, co powiedział, nasze życie w sposób nieuchronny kończy się porażką, tak, śmiercią. No więc mamy naprawdę pod górkę, można powiedzieć, jako ludzie. I to będzie, to się nie zmieni nigdy. I w związku z tym raczej nie ma co walczyć o próbę zmiany rzeczywistości, bo to jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe, a raczej o znalezienie wygody w tym. No to powiedziałeś teraz o tym Kołakowskim. No tak mi to w rozmowach z diabłem. No to idźmy po kolei. Dopamina, D. D to jest dystans. No to jest budowanie dystansu w różnych obszarach. Do siebie, do sytuacji, do swoich myśli właśnie. Jeżeli mówiliśmy o amoku, czyli zauważanie, że to są tylko myśli, a nie rzeczywistość, to jest dystans. Dystans też czasowy. Proste takie techniki mogą zmienić nasze właściwie całe życie. No to pokaż je. Proszę o przykłady. Zastanawiać się nad odpowiedzią 3 sekundy. To jest bardzo duża zmiana. 3 sekundy dać sobie. Wydaje się, że to jest mało. Mało. Tylko jeżeli będziemy robić to systematycznie, to zobaczymy, że zaczną się dziać cuda. Ale mówię, że mało dlatego, że trzeba zawsze odnieść do czegoś, prawda? Mało w sensie takim. To też ciekawe badania, które przytaczasz, że w Ameryce bodajże, nauczyciele, tak? To przez Amerykę. Tak, tak. Że oni czekają na odpowiedź, zadają pytanie i uczeń ma natychmiast odpowiedzieć. Znaczy, a to dają uczniowi 0,9. W Polsce jest tak samo. 90 sekundy. Tak. To znaczy, że to jest właśnie, no, właśnie prawie niewykonalne. I oni zaczynają wtedy no, pokazywać werbalnie lub niewerbalnie oznaki zniecierpliwienia, jakby karcić ucznia. Na całym świecie. Na całym świecie. W Polsce jest tak samo. Ja nie wiem, czy może nawet jeszcze szybciej. Tak. Oczywiście, jak się nauczycieli spyta, ile czasu dają dzieciom na odpowiedź, to powiedzą, że nie wiem, 20 minut albo coś. To jest nieprawda. Bardzo szybko są zniecierpliwieni. Książka, która wyszła mniej więcej rok temu, nazywa się One Second Ahead. I ona jest o... Czyli sekunda naprzód. Naprzód. I ona jest o właśnie no, mindfulness czy uważności w biznesie tak zwanym. No i jakby jeden z przekazów tej książki jest taki, że walczymy o jedną świadomą sekundę. Tak. Dobrze, i co się stanie, jeżeli wywalczymy tą jedną świadomą sekundę? No będziemy bardziej świadomi, zobaczymy, co się dzieje w głowie. Jak to zobaczymy, to będzie to, może się uciszyć, no, przejmiemy troszkę kontrolę, wrócimy do siebie. No co z uczniami? Czy oni lepiej będą odpowiadać? A tak, nie, to absolutnie. To zostało sprawdzone? Tak, tak, zostało. Tak. Uczniowie stawali się bardziej pewni siebie, ich odpowiedzi były bardziej kreatywne, a wyniki na różnych kwestionariuszach i testach były lepsze, kiedy dostawali trochę więcej czasu. Tam dokładnie chodziło o wymuszenie 3 sekund, tak, na, żeby zanim nauczyciel zacznie się... Czyli chodzi o 2 sekundy, o, żeby tak, o 2 sekundy różnicy, tak. I to zrobiło różne cuda w szkole. U nauczycieli wymuszano te 2 sekundy na różne sztuczne sposoby, na przykład każąc im mówić, dzieci, za chwilę zadam wam pytanie, ale nie odpowiadajcie od razu. Musieli coś takiego mówić. No i przez to czas jakby zniecierpliwienia był troszkę dłuższy. No, że teraz gdybyśmy to odwrócili, jesteśmy w takiej sytuacji, ktoś nam zadaje pytanie, wymusza natychmiastową odpowiedź. No to się nie tylko w szkole dzieje, prawda, w pracy, no w różnych miejscach. No to co zrobić? Może mógłbyś nam podpowiedzieć, co zrobić, żebyśmy my zyskali te 2 sekundy? Ja mówię, to... Nauczyciel często nie jest świadomy, tak, albo pracodawca, prawda? Chodzi o metodę samoobrony jakby, o to mi chodzi z drugiej strony. Sprawa jest banalna i prosta i strasznie trudna. Być może dlatego, że prosta. Trzeba o tym pamiętać, żeby wziąć jeden świadomy oddech, który będzie trwał właśnie te 2-3 sekundy, zanim odpowiemy. Wiedząc o tym, że po pół sekundzie czy po sekundzie osoba, która zadała pytanie, będzie spodziewać się odpowiedzi. Tylko żeby o tym pamiętać, tak, i to robić, no to wymaga treningu. No właśnie, o treningu jeszcze powiemy, mam nadzieję. Ale to jest no, banalnie proste. Po prostu wziąć jeden oddech. Tyle. Tyle. No, wziąć jeden oddech i w tym czasie, nazwijmy to, zastanowić się, pozwolić sobie na to, żeby wolno myśleć, nie mówić, nie dawać błyskotliwych ripost natychmiast. Trochę też tak zaakceptować swoje wolne, ale w sensie powolne myślenie. Tak? I że to chodzi jest o to, żeby na chwilę odblokować te, bo to tak jeszcze z grubsza rzecz ujmując, są 2 systemy umysłu, powtórzmy to, prawda? Jeden jest ten automatyczny, drugi jest ten refleksyjny. Tak, tak. I one niestety nie działają razem. Albo jeden, wykluczają się. Albo drugi. Tak. Więc chodzi o to, żeby na chwilę tamten przestał nie lecieć automatem, tylko dać możliwość korze przedczołowej zareagować. Tak jest. I wtedy jest szansa, że ta odpowiedź będzie bardziej sensowna. Jest szansa. To nie ma 100% pewności, ale jest szansa, tak. Nigdy nie I że to nie będzie odpowiedź z amoku, z automatycznego, negatywnego lęku, czarnych scenariuszów. Jest większa szansa. Czyli oczywiście. Mówimy cały czas o tym, żeby znaleźć przełącznik i żeby wiedzieć, że on istnieje i od czasu do czasu go wcisnąć i tyle. Tak? I taki przełącznik brzmi najprościej. Można udawać, że się jest uważnym, czyli mówić, odpowiadać nieco później. Tak? Jasne. Dawać sobie 2 sekundy, można policzyć w głowie, można wziąć jeden oddech, ale pamiętać o tym, no, że okej, zastanów się, pomyśl, nie od razu. W uważności jest bardzo często cytowany Viktor Emil Frankl. Powiedzmy, kto to taki, przypomnij. To jest psychoterapeuta. Wielki psychoterapeuta, twórca takiej metody psychoterapeutycznej noogennej, tak? Czy logoterapii. Logoterapia. Więzień obozów koncentracyjnych, tak, a właśnie obozów śmierci, które je przeżył. Etc. Tak. No więc bardzo bogaty życiorys, no i bardzo taki zasłużony i mądry człowiek. No jego powiedzenie jest często powtarzane, a brzmi mniej więcej tak, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest minimalna przerwa. I w tej przerwie jest sens. Jest cała wolność człowieka. Tak, wolność człowieka, tak. No, czyli sens. Czyli sens i to jest prawda, tak? Że to, jeżeli zaczniemy tą przestrzeń między bodźcem a reakcją, naszą reakcją, wydłużać, to zobaczymy, że właśnie w tym miejscu jest cała nasza wolność. Reszta jest mechanizmem. Jest jeszcze coś ważnego, o czym ty mówisz, a propos tego czyli dystans, że to jest dystans do siebie. Ty proponujesz taką technikę, żeby zobaczyć siebie z kosmosu. Z galerii. Tak, tak, tak. Jak mucha na ścianie, tak. Właśnie, w każdym razie, żeby to była takie, albo sam siebie obserwuje z daleka, albo wręcz to jest coś takiego, że to jest nawet nie sam siebie, tylko jakby kosmos mnie obserwuje. Tak jest. To jest bardzo ciekawe. Jakby zainspirowało mnie różne pisma na ten temat, ale jest w wielu pismach, czy w wielu książkach znalazłem takie pojęcie, które nazywa się czasem świadkiem. Świadek to jest taka instancja w nas samych, czyli taki fragment naszej świadomości, który jest w jakimś sensie bezosobowy. To znaczy, to jest taki jakby obserwator samych siebie, ale niespecjalnie zaangażowany w to, co się z nami dzieje. Tym jest świadek. I ten świadek jest właściwie w takim punkcie nieustannego spokoju. To jest taki, często się go tam porównuje, taki stan świadka do ekranu, na którym wyświetlany jest film. No ekran jest nieruchomy. Film tam się zmienia i ten ekran śledzi film, ale nie jest tym filmem. No i to jest właśnie tego typu świadomość. No czasem, jak mówię, jest nazywana świadkiem, czyli taką świadomością, która jest właściwie, no, nazwijmy to w krainie błogości i spokoju. Tam się nic nie dzieje złego, tak? I mamy do tego dostęp. My możemy w tym... Każdy to ma? Każdy, tak. Możemy takiego świadka uruchamiać w dowolnej sytuacji. Wtedy zobaczymy, że nawet jak jesteśmy w jakimś strasznym konflikcie z kimś, tak, jesteśmy albo kogoś zraniliśmy, albo ktoś nas rani, to i tak jakby przez chwilę będziemy jakby mieli takiego świadka pod ręką, to zobaczymy, tam się nic nie dzieje specjalnego. No po prostu tam się coś dzieje, ktoś się kłóci. Tak? Ale to daje dużą przestrzeń. No to jest taki dystans do siebie. I ta świadomość świadka to jest właśnie świadomość trochę taka kosmiczna. Taka, no, jak kosmos na nas patrzy, to jest właśnie tak. Tak można powiedzieć. A to jest trudne do opisu, bo to jest właściwie niezbadane pole przez naukę, tak? Bo trudno to zbadać. To jest właściwie, się poddaje takiemu opisowi literackiemu trochę, a nie naukowemu. Dlatego takie metafory tutaj do opisu tego używamy. To właściwie to jest takie miejsce, w którym język troszkę zawodzi. No bo co to znaczy bezosobowa świadomość? No bo sam język wprowadza te różnice. Tak, że co to znaczy bezosobowa świadomość? No nie można tego w języku opisać. Nie? No nie da rady. No język tam nie dosięga jak gdyby. I dlatego trzeba używać takich właśnie takich metafor typu kosmiczna świadomość, bezosobowa, nielokalna. No bo to wszystko to jest prawda. Chociaż nauka zaczyna się tym zajmować, jest cały zaczyna dział psychologii, chociażby psychologia duchowości, która się właśnie tym próbuje zajmować. Próbuje się zajmować, no, jako powszechna nauka, taka, żeby były badania, na czym to polega, jak do tego dojść, a być może ja nie dotarłem do takich opracowań. Jarosław Chybicki jest z nami dzisiaj. Upraszczając może i stosując anagramy, żeby nie było amoku, czy tych myśli automatycznych o katastrofie, to potrzebna jest dopamina, czyli pewien system, trochę refleksji, a trochę ćwiczeń i technik. Tak. To na razie byliśmy przy, jesteśmy przy D, dystans w różnych aspektach. No to teraz O. Obecność, tak? No to jest znowu prosta rzecz, tak bym to powiedział, która polega na tym, że... żeby być tam, gdzie się jest w pełni, albo inaczej mówiąc, po prostu być, coś, czego nie potrafimy. Tak jakby, jak stoimy w kolejce, to nie jesteśmy w kolejce, tylko albo jadąc pociągiem, to już nie jedziemy pociągiem, tylko jesteśmy myślami gdzieś indziej, czyli nie jesteśmy obecni w tej sytuacji. No i tyle, tak, żeby być obecnym. I to ja tutaj może bym powiedział na temat obecności ćwiczenia amerykańskich snajperów. Kiedy ciekawe. Ich pochłania... jakiś rodzaj, no nie wiem, lęku, no bo siedzą i mogą być wykryci, czy tego typu rzeczy mogą mi się zdarzyć, no są w trudnej sytuacji, no to zaleca się im, jeśli się nie mylę, powrót do zmysłów, czyli do pełnej obecności. Czyli to, co mają zrobić, żeby wyjść z tych katastroficznych myśli, to zacząć słuchać dźwięków, czuć zapachy, dotykać, czyli wszystkie zmysły i patrzeć. Wszystkie zmysły uruchomić. Bo rzeczywiście... czyli to rozumiem, czy to wymaga czegoś innego poza decyzją, że teraz włączamy ten przełącznik nie. i tego nie, wymaga. To i tak? taką no, wiedzę, no, że jeżeli idziemy na spacer, to żebyśmy co pewien czas wracali do doznań cielesnych, do zmysłów, aha. a nie wyłącznie byli w chmurze myśli, no, która, nie wiem, no, coś nas wygnało na spacer, albo no, żebyśmy po prostu szli, tak? Żebyśmy szli jak, no, jak na spacerze, czyli czuli, co jest pod stopami. Na przykład, kiedy ostatni raz świadomie, w pełni słuchacze czuli powiew wiatru na twarz, a to jest bardzo przyjemne doznanie. No tak, tylko że właśnie, tu zastrzeżenie, znaczy może moja dusza sceptyka, a może dziennikarstwo tego uczy, to znaczy, żeby popatrzeć z drugiej strony i znaleźć problem. Tak. To czasami może być bardzo nieprzyjemne uczucie. I co wtedy? Być może część tych naszych technik amokowych, znaczy autotechnik mechanicznych, one są po to, żebyśmy nie czuli tego niedobrego, bolesnego, to nieprzyjemnego. Prawda, to prawda, że możemy chcieć unikać, że rzeczywiście czasem jest tak, że jeżeli zaczynamy trochę bardziej kierować takie światło do wewnątrz, to odkrywamy tam różne upiory, tak? No i tak, różne nieprzyjemne rzeczy, które do tej pory były schowane w piwnicy czy w innych szafach. To prawda, tak? Może tak być. I rzeczywiście... No i co ty na to powiesz? No i to trzeba z tym żyć potem, z tymi upiorami. One tam są, no. To mogę powiedzieć, że taka jest prawda. Aha. Że one tam są i to, że udajemy, że ich nie ma, to wcale nie powoduje, że ich nie ma. Więc to, co jedną z rzeczy, którą zauważamy, to zauważamy, że te upiory wcale nie są upiorami. Kiedyś Stachura tak napisał w książce Fabula Rasa, bo on to też dobrze opisuje, jak sądzę. Napisał coś takiego, że ludzie boją się wejść do... zrobić krok przez rzekę, bo wyobrażają sobie, że tam jest po prostu rwący nurt z wielkimi falami. A kiedy wejdą w tą rzekę, to po chwili widzą, że tam nie ma kropli wody. Bo to tak jest. No właśnie świadek pokazuje, że tam nie ma żadnych upiorów. Ale to po jakiejś chwili, to nie od razu. Znaczy oswajamy upiory, przestają przeszkadzać, stają się tak samo... No, są takie rzeczy, no, są różne rzeczy, które nam światło, się nie... Światło je przegania, światło nawet uwagi, nawet nie to, że przegania, ale mówi, że one mają swoje miejsce, nie są niczym złym w gruncie rzeczy. No, że właściwie to, że mamy różne upiory, tak to nazwijmy, czy trudne przeżycia, powoduje, że jesteśmy ludźmi, na tym polega kondycja ludzka. Że się tam różnych rzeczy boimy, coś chcemy, czegoś nie dostaliśmy, coś straciliśmy, za kimś tęsknimy. To jest jakby fragment życia, bycia człowiekiem, czyli pełni człowieczeństwa. To jest taki fragment życia, który daje nam głębię. Właśnie gdybyśmy byli wyłącznie zadowoleni z siebie, to nie bylibyśmy ludźmi, a na pewno bylibyśmy dość płytkimi ludźmi. Więc jest pewnym rodzaju taką kotwicą, taką, która nas... No, jest czymś dobrym w gruncie rzeczy, tak? Natomiast rzeczywiście może sprawiać jakiś rodzaj kłopotu, przyglądanie się temu. To prawda. P, to jest prostota, dopamina. Prostota, dalej, tak. Rozszyfrowujemy. Prostota, to znaczy? No to może na przykład prostota, to też oczywiście tam jest chyba z 20 zasad, wymyśliłem prostoty, jeśli się nie mylę. Żeby było prościej, jak się domyślam. One wszystkie są tak naprawdę te same. One... Jak ma być prostota, to powiedz, jaka jest jedna najważniejsza. Najważniejsza jest taka, robić jedną rzecz na raz. Prościej się nie da, tak? Czyli żeby uprościć swoje życie do tego, że jak coś robię, to robię tylko to. Nie kombinuję, co z tego ma wyniknąć, nie rozpamiętuję. Czyli na przykład, jak jesteśmy tutaj w tym studio, no to nie myślę, jak mnie odbierają ludzie, tylko po prostu mówię, tak? I robię jedną rzecz na raz. To jest najprostsze. Wszystko inne jest właściwie opowieścią na ten temat, żeby się nauczyć robić jedną rzecz na raz. Jak stoję w kolejce, to stoję w kolejce, a nie... Ale to jest strasznie nudne stać w kolejce. No, jak jest mi nudno, to jest mi nudno. Robię właśnie to. To prawda. Nuda nie jest niczym złym w ogóle. To też jest przereklamowane. Rzeczywiście, znaczy to, że no jedną rzeczy, którą proponuję, to też, żeby się nauczyć nudzić. Rzeczywiście, ale to ciekawe o tej nudzie. Powiedzmy jeszcze kilka słów a propos na przykład dzieci zmuszamy do różnych rzeczy. To jest, że, Boże, tylko się nie... I właśnie to są badania na ten temat, które pokazują, że nuda jest konieczna. A pewnie. A u dzieci, u adolescentów jakby rozwojowa w ogóle. No właśnie o to mi chodzi. Tak. Czyli działamy kontrproduktywnie. Absolutnie. Wysyłamy dziecko na kolejny kurs tam. Absolutnie. Jakoś naznaczamy nudę jako rzecz no, taką niszczącą i ona może być niszcząca, to prawda, natomiast też może być bardzo ożywcza nuda, jeżeli się nauczymy nudzić. To... Czyli znowu, wracamy do punktu wyjścia. Są dwa tryby, z grubsza rzecz biorąc, pewnie jest ich więcej umysłu, ale powiedzmy, że są no dwa, tak. Bo właśnie mówiłeś o trzecim, o tej kosmicznej świadomości, no to jest to inny prawda. Tryb jeszcze. Tak. No ale dobrze, z grubsza dwa i jest przycisk jakiś, jest włącznik, wyłącznik, chodzi o to, żeby widzieć, że on jest. No i czasem go naciskać. No właśnie tak, to prawda. Dobrze, prostota to 20 technik, żeby było prościej, ale jedna podstawowa. Akceptacja, dopamina. Tak, to jest akceptacja. No znowu to jest taka, no znowu to dość łatwo pewnie powiedzieć, tak, no, że jeżeli przeżywam żałobę albo przeżywam jakąś trudną sytuację w życiu, no taką, której się nie da zmienić, no nie da się zmienić tego, że ktoś umarł. Co ty zaraz z tym, że umarł? No nie, no mówię o trudnych sytuacjach. A, tak już, aha, dobrze. Tak, mówię o trudnych sytuacjach. Najmocniej. No najmocniej jak można, tak, że albo straciłem pracę. No to, to akceptacja, to co, no więc to, co można zrobić w takiej sytuacji, która jest niezmienna, po prostu się zdarzyła, poszła. No to wszystko, co możemy zrobić jako pierwszy krok, to zaakceptować to. Ta akceptacja oznacza, czasami może to być taka akceptacja, która może się sprowadzić tylko do tego, że zdecydujemy, tak się stało, przyznamy, że jest jak jest, tak? Że to może nie być taka akceptacja, że będę się dobrze z tym czuł, bo się nie da rady czuć z trudnymi. A to jest to samo, co rezygnacja, czy to jest coś innego? Nie, no oczywiście, że coś innego. Akceptacja, rezygnacja jest takim rodzajem poddania się, taką zrezygnowaniem, no już nic nie mogę, no to trudno, tak? Ta akceptacja jest raczej, bo za akceptację, ja może taki inny akronim tutaj, bo niedawno wymyśliłem nowy. Co za talent. I ten akronim to jest art, sztuka. I to jest, to jest akronim, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi przeżyciami. I pierwszym krokiem jest akceptacja tego, co się zdarzyło. Druga to jest rozpoznanie, czemu ta akceptacja była trudna, tak w skrócie opowiem, a T to jest transformacja, to znaczy zmiana rozumienia samego siebie pod wpływem tej straty czy trudnej sytuacji. I to jest jakby sposób radzenia sobie z trudnymi przeżyciami, jak mówię o akceptacji, czyli że najpierw widzę, znaczy najpierw daję zgodę na to, że jest to, co jest, sprawdzam, w jaki sposób to mnie zmienia, i akceptuję tą zmianę w sobie. To jest bardzo proste, tak? Jeżeli to się nazywa. Natomiast to może być bardzo trudny proces, oczywiście, i on może trwać latami. No ale akceptacja z grubsza rzecz biorąc polega na tym, już nie mówiąc takich dużych przykładów używając, no na to, że się zgadzamy, na to, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, co ma wady i zalety, co popełnia błędy i czasem odnosi sukcesy, czyli akceptujemy siebie troszkę. To troszeczkę już przeskoczyliśmy kolejne litery, bo tutaj na przykład jest nieocenianie. A no, tak. To jest jakby to, już o tym powiedziałeś, jak rozumiem, to jest mniej więcej to. To nie. To, jeszcze nie? Nie, nieocenianie to w ogóle to jest, jeżeli już o nieocenianiu, to właściwie nieocenianie to jest zawieszenie takiej odpowiedzi, czy to, co zrobiłem przed chwilą, to jest dobrze, czy źle. Bo to, co się zdarzyło mi przed chwilą, to jest dobrze, czy źle. Czy ja w ogóle mam coś takiego jak wadę? Tak? Czy to, co potocznie do tej pory uważałem za wadę, to rzeczywiście to jest wada. To jest zawieszenie oceniania. Czyli takie no trochę dawanie sobie takiego przyzwolenia na niewiedzenie, tak można by powiedzieć. Na nie natychmiastową ocenę, a właściwie na niewiedzenie. No więc na przykład odpowiedź na pytanie, czy moje życie ma sens, brzmi nie wiem, tak? Czyli czy coś jest dobre, czy złe? Nie wiem. Łatwo powiedzieć, a czasami to jest, myślę, też wzbudza opór. No jak absolutnie. To złe, czy złe, dobre, czy złe. Czasami wiadomo, co jest złe, a co dobre. Tak jest. No to mówię o tym tylko, żeby to troszkę wydłużyć ten czas. Że być może się okaże, że z perspektywy 5 lat, to co uważaliśmy choćby, tak? Za coś fatalnego, to okazało się rzeczą najważniejszą w naszym życiu, na przykład. Tutaj i mamy jeszcze kilka literek. Motywacja, inteligencja emocjonalna, właśnie o której cały czas mówimy, więc może tak. To już jest, uznajmy, że zamknięte. Autopilot w tej dopaminie na końcu, właśnie o tym też mówiliśmy. Tak, tak, tak. No jest jeszcze nieocenianie i została motywacja, to jest ciekawe. Jeszcze może o tym powiedz. No, bardzo chętnie. To motywacja jest, chodzi o coś takiego, że wszystko, co dobre w życiu, wymaga wysiłku, po prostu. Jeżeli coś dostajemy od tak, bo tam się na przykład, nie wiem, jest mnóstwo takich kursów czy takich obietnic w różnych tam coachów czy takich osób, że po prostu zmienisz coś w głowie, tak o, i już tam, nie wiem, wszystko się zmieni w twoim życiu, tak? Wystarczy na przykład, że w coś uwierzysz, nie wiem, w cokolwiek. No więc to jest nieprawda niestety, tak? Że niestety nawet szczęście wymaga zabiegów, wysiłku i pewnej dyscypliny, żeby być szczęśliwym. To też nie jest takie oczywiste. No więc warto szukać w sobie motywacji, czyli szukać motywacji na przykład zastanawiając się, co jest dla mnie wartością, na czym polega wartościowe życie, tak? No i pracowaniu, czy tam postępowaniu zgodnie z tymi wartościami. No krótko mówiąc, motywacja jest konieczna do tego, żeby podjąć zdyscyplinowany wysiłek, który, bez którego nie ma owoców. No właśnie, tylko jak ten wysiłek ma wyglądać, żebyśmy widzieli, co ten przełącznik tych dwóch trybów nam mówi, prawda? Że czasami myślimy, że ten wysiłek nam coś da, a ten wysiłek prowadzi do amoku, no tak. Od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. To ja bym powiedział, że są dwa rodzaje wysiłku. Dwa rodzaje wysiłku. Pierwszy z nich jest taki, żeby wykonywać takie ćwiczenia, które rozwijają ogólną uważność, czy ogólne umiejętności związane z zarządzaniem własną uwagą, jak choćby tam, nie wiem, świadome oddychanie, świadomy ruch i różne małe ćwiczenia, które można wykonywać w różnych sytuacjach, które też jest bez liku, czyli tam właśnie to stop choćby, tak jadąc windą przed wejściem na spotkanie jakieś trudne, albo po wyjściu z trudnego spotkania, albo gdzieś, czyli dwa rodzaje takich ćwiczeń, to idealnie jest wykonywać codziennie przez pewien czas. Dziękuję bardzo. Jarosław Chybicki. Dziękuję. Autor książki Skup się. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i jeszcze tak, no ta rozmowa akurat dzisiaj była nagrywana. Jarek specjalnie przyjechał z Gdańska, żeby się z Państwem spotkać, więc nie zapraszałem do tego, żeby Państwo dzwonili, ale gdyby Państwo chcieli napisać, no to ja przekażę kontakt do Jarosława Chybickiego. Tak? Może tak być? Jasne. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Renata Szewczak realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja.